Ali İmran suresi 10 ila 22. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran 10. ayet. İnnellezine keferu len tughniye anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Muhakkak ki Allah'ı inkar edenleri Allah'ın elinden ne malları ve ne de çocukları hiçbir şekilde hiçbir şeyle kurtaramayacaktır. Ve ulaike hum vekudunnar. Onlar muhakkak ateşin odunudurlar. Ali İmran 11. ayet. Kedebi Ali Firavne vellezine min kablihim. Onların durumu Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Kezzebu bi ayatina. Bizim ayetlerimizi yalanladılar. Feahazehumullah. Allah da onları cezalandırıverdi. Bizunubihim. Günahlarıyla birlikte yakalayıp cezalandırıverdi. Vallahu şedidul ikab. Muhakkak ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Ali İmran 12. ayet. Kul lillezine keferu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirlere de ki setuğlebun ve tuhşerune ila cehennem. Setuğlebune ve tuhşerune ila cehennem. Muhakkak İslam'ın, Müslümanların, Allah'ın ve elçilerinin karşısında yenileceksiniz. Mağlup olacaksınız. Ve tuhşerune ila cehennem. Toplu bir şekilde cehenneme sürüleceksiniz. Ve bi'sel mihad. O ne kötü bir dönüştür. Ali İmran 13. ayet. Kad kâne lekum âyetun fî fiyeteyni iltegata. Sizin için birbiriyle karşılaşan iki grupta şüphesiz işaret vardır. Fiyetun tukatilu fi sebilillah. Bir kısım Allah yolunda savaşıyor ve uhra kafiretun bir kısım da kafir. Yeravnehum Allah yolunda savaşanları görüyor. Misleyhim iki katı ra'yel ayn gözün bakışıyla. Vallahu yu'eyyidu bi nasrihi men yeşâ. Allah muhakkak yardımıyla dilediğini destekler. İnne fî zâlike le ibreten li ulil ebsâr. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri, basiret sahipleri için, ibretle bakabilenler için muhakkak ibret vardır. Ali İmran 14. ayet. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisa. İnsanlara kadınların şehvetler, kadınlara olan şehvetler, oğullara olan sevgi, vel kanadîril mukandarati minez zehebi vel fizza. Altın ve gümüş yüklü kantar kantar dolusu servet sevdirildi. Vel haylil musevveme, vesili atlar sevdirildi. Vel en'ami vel has, hayvanlar ve ekinler sevdirildi. Fakat zalike metaul hayati dünya. Bu dünya hayatının geçici faydasıdır. Sonsuza kadar sürmeyecek olan faydasıdır. Vallahu indehu husnul me'ab. Varılacak yerin güzeli ise Allah katındadır. Ali İmran 15. ayet. Kul eunebbiukum bi hayrin min zalikum. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ben size bundan daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Lillezine tekav. Sakınanlar için inde rabbihim. Rableri Allah'ın katında cennetun tecri min tahtiyel enhar. Atlarından türlü türlü tadlarda, türlü türlü evsafta akan, ırmaklar akan cennetler vardır. Halidine fiha, dünya gibi geçici olmayıp oralarda sonsuza kadar kalırlar. Ve ezvacun mudahhara, orada onlara tertemiz eşler de vardır. Ve rizvanun minallah, Allah katından hoşnutluk da vardır. Vallahu basirun bil ibad. Muhakkak ki Allah kullarının hayır olsun, şer olsun, her ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarını görendir. Ali İmran 16. ayet. Ellezine yekuluna Rabbena. Onlar derler ki, ey ilahımız, Rabbimiz, Allah'ımız, innena amennâ. Biz muhakkak gerçekten sana inandık. Biz gerçekten sana inandık. Sağfir lena zunubena. Günahlarımızı siliver. Ve kina azabennar. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran 17. ayet. Es-sabirin ve-s-sadikin. Onlar sabırlı ve sadık ve-l-kanitin ve Allah'a güçlü bir şekilde inanan, itaat eden ve'l-munfikin. Allah yolunda mal harcayan ve'l-müstafirin. Allah yolunda bil-eshar. Seherlerde günahlarından gözyaşlarıyla tövbe istiğfar eden, Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Ali İmran 18. ayet. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına Allah şahittir. Vel melaiketü, melekler de, ve ulul ilmi, kaimen bil kıyım. Kuralları, ölçüleri, adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de buna şahittir. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Huvel azizül hakim, odur üstün olan, odur hikmet sahibi olan. Ali İmran 19. ayet. İnne dine indellahil İslam. Allah katında tek bir din vardır. O da İslam'dır. Ve mehtelefellezine utul kitap. Kendilerine kitap verilenler ancak illa min ba'di ma ca'ehumul ilmu, kendilerine bir ilim, Allah katından bir ilim geldikten sonra dagiyen beynehum, birbirlerine karşı azgınlık ve haddi aşarak onda ihtilaf ettiler. Ve men yekfur bi ayatillah, her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, فَاِنَّ اللّٰهَ سَر۪يُ الْحِسَابِ, muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ali İmran 20. ayet. فَاِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, eğer onlar seninle tartışırlarsa de ki, ben ve bana tabi olanlar bütün her şeyimizle, varlığımızla Allah'a yöneldik. Allah'a yöneldik, ona teslim olduk. Ve kul lillezine utul kitab vel ummiyin. Sen ey Muhammed şunu tebliğ et. Eslemtum, kendilerine kitap verilenler de ki, eslemtum, siz Allah'a teslim oldunuz mu? Ve ümmilere de öyle söyle, siz Allah'a teslim oldunuz mu? فَاِنْ اَسْلَمُوا, eğer teslim olurlarsa, فَقَدِ اِهْتَدَوْا, muhakkak ki doğru yolu bulmuşturlar, hidayete ermiştirler. وَاِنْ تَوَلَّوْا, eğer gerisin geri dönüp giderlerse, itiraz ederlerse, فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, senin üzerine farz olan ancak bunu onlara ulaştırmak, tebliğ etmektir. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْاِبَادِ, muhakkak ki Allah kullarını görendir. Ali İmran 21. ayet. İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâh. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve yektulûnen nebiyyin, peygamberlerini öldürenler bi gayri hakkin, haksız yere, ve yektulûnellezîne ye'murûne bil kıst minen nâs. İnsanlardan adaleti ve iyiliği, hayrı tavsiye edenleri öldürenler. Febeşşirhum, onlara müjdele, bir azabın elim, acı verici azabı. Ali İmran 22. ayet. Ulaikellezine hadidat amaluhum, işte onlardır amelleri boşa gidenler. Fid dünya vel ahira, dünyada ve ahirette. Ve ma lehum min nasirin, onlara yardımcı da bulunmaz.